Бацькі з магіл цяплом дыхнулі, з узгорка ў снег схаваўся ў роў, і кожны горб шуміць як вулей ад спрэчкі кветак і чмялёў. Загіне хто ў мінулым дрэмле, буяна травы імкнуць дазор, на выперадкі напярэй мы ў захапы і на супор. Сок крочыць па мільёнах лесвіц, па клетках аж да верхавін, каб падарыць сусвету песні, здабытыя з зямных глыбінь. Ляжу каля лясных узбочын, ляжаць і ждуць мяне гады, і п'юць ускінутыя вочы ўсю повінь неба і вады. Мне цяжар шчасця грудзі сплюснуў, спляліся в валасы з травой, і мятлушка сядзіць на вуснах, каб разам уздыхаць са мной. Даволі марнай жыць пагоняй, жывецца альбо не жыві, кароўка Божая ў далоні, як кропля Божае крыві. І зноў бязмежны свет чакае, свет сэрца ў песень бароў. Дай мне, вясна, шляхі без краю, дай сэрцу вечную любоў. Зямля гудзе, як цесны вулей, знікаюць крыўды, болі, зло. Бацькі з магіл цяплом дыхнулі, каб дзецям жыць лягчэй было.